na na lebi kula mate. Debe ubi ambamba bi amu mitamu bantu. Bantu masuku suamba ni maru abantu munda. Kayi mumu shajika ulonda ukula chalu. Wamba ni njimu manye mundu ya ukatu onsongo. Ulonda msongo kempa na kayi usogu leja. Ineme muleche mpala bajibaya kungamba. Wamba nyango wanga bisalele mchipi bantu. Chibola, Baba Mwangana Moise. Lebe ubi ambamba bia kubita mubantu. Bantu masuku suomba ni maru abantu munda. Kayi mumu shatika ulonda ukula chalu. Wamba ni njimu manye mtu ya ukatu wa msongo. Ulonda msongo kempa na kayi uso kulesha. Umeme muleche mpala bajiba ya kungamba. Wama nyango waga bisekele kushipi bantu. Lujimi lujikele lujimi lujikapaye. Koba waga bisekele mwane tuliamba washia muka naka mungu pichi baka kwa tante mwena chilungwa kabubina koba waka bisekele mwane tuliamba washia muka naka mungu pichi baka kwa tante mwena chilungwa kabubina. Mwano mwene mtu mbamba kupita mutaba walu mtu jimu manye mpite mbanga kushana. Wambani bila mbabidi mulu atengu ya kusomba. Wende ye yenga yende kena mwapunza walu. Kena usomba selebana babena mutumba. Wabu baba seleba dolo kumelele jambu. Wabu waka biseke denga tuwapanga mwaba. Wabu kujimu misile mwikade mundungu. Kujimu bitane biyanzambi mwikade mupamu. Wabu mwachini kwena uchina nzambe. Mutela Fransua, muku wachilobo. Wano mwene mutumba mba kupita mutaba walu. Wambani bila mbabidi mulu atengu ya kusomba. Wende ye yenga yende kena mwapunza walu. Kena usomba selebana babena mutumba. Wabu baba seleba dolo kumelele jambu. Wabu waka miseke lenga tuwapanga mwaba. Wabu kujimu misile mwikade mundundu. Kujimu bitane biyanzambi mwikade mupamu. Wabu mwachini kwena uchina nzambe. Koba waka bisekele mwane tuliamba washia tante mwena chilungwa kabubina. Koba waka bisekele mwane tuliamba washia muka naka mungu pichi baka kwa tante mwena chilungwa kabubina. Mwokwidi mulo kanisha musuma ilichanda merishe kampashi na semini mucho mucho wanga jina wanga na kujale jimwe wama nyachaku kusuma ni musa janika mingi ninga kawala na waye. Show me your. kwa chakaka na mwishila.